अभी तक मैंने जितने भी सॉन्ग्स किए हैं यूट्यूब पे या कहीं भी, जितने भी लाइफ में मैंने सॉन्ग्स गाए हैं, उनमें से सबसे स्पेशल ये सॉन्ग है आज मैं जो गाने जा रही हूँ। वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये सॉन्ग डेडिकेटेड है मेरी मम्मू के लिए, मेरी माँ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं मेरे लिए। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सबको ये मैं कहना चाहूँगी कि वैसे तो आई एम नो वन टू से, मैं बहुत छोटी हूँ ये सब बातें कहने के लिए, बट आई थिंक हम सबको अपनी माँओं को सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए क्योंकि उनसे बड़ा, उनसे प्यारा दुनिया में कोई नहीं है। सो दिस सॉन्ग इज़ डेडिकेटेड टू स्पेशली माई मदर, मम्मी, ये आपके लिए है और दुनिया में जितनी भी माएं हैं उन सब के लिए है ये गाना। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट है। बहुत सुंदर लिखा है, क्या लिखा है सुनिए। माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है, ओ कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। मम्मा थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये लाइफ दी, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ. थैंक यू सो मच, आई लव, आई रियली लव यू मम्मा. बस अब हमेशा हमारे साथ रहना. आई लव यू, बाय. ओके कट टोनी प्लीज, कट कर, मजाक बन रहा है मेरा, कट कट कट, बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.